Kiroletik. Astelenetan eta ostiraletan ordu bietatik hiruetara. Guardion Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Garokaren edut. Guardion Jean-Pierre. Guardion kaixo. Bidasoarekin hasiko gara orain, izan ere pasaden aste artean Julen Aginagalde klubeko kirol zuzendari berria izanen dela jakinarazi zuten. Aimar Etxeberriarekin ere izan gara, astelenean 23 urte zazpiko Gipuzkoako txapeldun bilakatu baitzen Gipuzkoako erlojupeko txapelketan. Gainera, asteburu honetarako itzorduak ere aipatuko ditugu, baita hurrengo asteetara begira egonen diren kirol ekitaldiak ere. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Aipatu dugun bezala, Bidasoarekin hasiko gara gaur, izan ere klubak Julen Aginagalde Bidasoako kirol zuzendaria izango dela jakinarazi zuen. Pasaden asteazkenean Gurutz Aginagalde klubeko presidenteak prentxaurreko bat eman zuen Julen Aginagalderekin batera, eta bertan Julen Aginagaldek klubean izanen duen kargu berria zein izanen den azaldu zuen. Gainera, jokalariaren kontratuaren urtebeteko luzapena ere jakinarazi zuten, baita datorren demoralia jokalari moduan bere azkenekoa izanen dela ere. Bi anaiak ere oso pozik azaldu ziren hiru albisteekin, lehendakariak jokalariaren esperientzia eta taldean egiten duen ekarpena goraipatu zituen, eta Julen Aginagaldek berriz ilusio handiarekin ekingo diola proiektu berri honi adierazi zuen. Julen Aginagaldek duen esperientzia lagungarria izanen da klubean, ez da, Jean-Pierre? Bai. Hendik aurrera, bueno, bai, izanen noski. Duen kargu berri horretan. Bai, bai. Bueno, hau plangintza bat zen aurretik egina tarzaturik, garai batian bera Polonian ari zenean, kiltzen bertan ari zenean, eta ja harrera batean, Irunen egindako harrera batean, ja plangintza hori aurretik pitin bat prestatu zen, alde, aipatu nahi dugu, ba, Julen Aginagaldek bazekien bere ibilbidea Irunen amaituko zula, lehen kontua zen fitxaketa, gero jokatzea, eta gero beste urte bat, aipatu duen bezala, arazoa ditu, normalean abenduan 40 urte egingo ditu eta goi mailean. Bueno, eta hori nabaritzen da eta bere eragina du. Baina ez txartorako bakarrik, baizik eta onurako ere bai. Hori da, bai, noski. Ba, bere eskarmentua, bere zaguntasuna, bere eragina aldagelan, hori taldearentzat oso garrantzitsua da. Bai. Bidasoarentzat Julen Aginagalde bertan egotea baliagarria da. Kiltzen nahi lukte. Bai, hori da. Nahi lukte, noski baiet nahi luketela. Edu ze bai efek nahi luke onduan, eta alboan, Julen Aginagalde. Baina, bueno, Irunen dago, Bidasoa taldean dago, bere etxean dago, eta bere hori albiste nagusia eta potoloa eta ondo antolatua da. Hori alde batetik. Gero beste urte bat jokatuko du. Hori da. Eta oraindik ere, bere ekarpena garrantzitsua izango da. Bai. Eta gero bere aldetik, ba, nola antolatuko duen Jakobo Guetararekin batera, Jakobo Guetara da Julen Aginagalde harremana oso estua dute, bai. Oso ona dute, debatetik, eta gero ere, ba, Burja Burgeteren lana, horre izango da, eta teknikari guztiak, hor egongo diren teknikari guztiak. Orduan, formakuntza mailan jarraipena noski baietz dagoela eta adar oso garrantzitsua izango dela, baina ez orain bost gazte direlako erpuntxan-puntxan, bai. Baizik eta besterik atzetik hor egongo direlako, baita ere. Bai. Baina formakuntza mailan bere helburua izango dute, azpiegiturak behar dituzte horretarako, bai. Aldarrikatu behar da berrez ere azpiegiturak behar dituztela, entzun dezatela denok. Bai. Adi, azpi egiturak Arrobia ez eskualoien bakarrik, ez kiroletan ere bai, baina eskualoiak behar du, eta hor alde horretatik, eta gero bere eragina noski, ba gizartean bertan, eta instituzioetan, harreman horietan, hain berezia, Julen Aginagalde norbait da, eta ba aktibo hori, ba bidasoak ondo bideratu behar du, eta bideratuko du. Guruz Aginagalde eta Julen Aginagalde atzo erakutsi zuten, Gipuzkoan den, irudi berri bat. Bai. Eta berri oso onan ere ustez. Eta, bueno, datorren urtean esan behar, ja, 6-7 zortzi hilabete ari dira lan horretan. Bai, hori da, dagoeneko bi lanak ez, urren urtean bezala, ba, uztartu ditu, ez? Ba, uztartu, bai, bai, bai, bai, uztarria jarria zuen. Hori da, hori da. Uztarria jarria zuen. Anaiakin ere, bai, uztarria jarria zuen, anaiaren ahotsa, gurtzen ahotsa izan da. Bai. Gurutzeren lana arinduko du pitxa talde batetik, eta bueno, hori ere bere eragina izango du orokorrean, antolakuntza mailan. Bueno, bai. Hori ja antolatua da, baina beraiek jarraitzen dute bere lanekin ere, kampus Aginagalde famatua, Mexikora joan behar dute, abuztuaren bian entrenatzen egongo dira ja, bueno, hori ja dena kudeatzeko moduan, eta aipatu zuen ere, argitaratu zuen atzo ere, datorren urtean, ba, utziko duela eskubaloia. Hori da. Hori aipatu zuen, 40 urtekun, utziko du eskubaloia, data finkatua du, horian, kiroldegi guztietan agurtuko dute. Hori da. Eta kitxo. Bai. Kitxo, orain beste beste kargua izango du, eta kirol zuzendaria izango da, eta gehiago ere, bidasoa mailorretan. Nuk uste dut, albiste oso ona dela, bidasoaren zat, zera, askotan uste dugu etxekoak, pisa da du euskaldunen kontu ezaten askotan, Bai. Kanpokoa beti hobea. Ja, hori da. Men, bai, egia. Goi mailako jokalari behar dugu orain izango da entrenatzailea da ere. Bai. Ikastaro guztiak betea ditu. Bai. Eta alde horretatik, ba, hori azaldu behar da. Etxekoak goi mailan ditugu, ba bueno, hor dute lekua lan egiteko. Gurutz ere bai. Goi mailan 24 urte egonda. Eta Julen beste 24, 25 urte. Orduan, ba hori baliatu behar da. Eta bidasoak baliatu behar du. Hori da. Hori da. Eta uste dut guretzat bidasaldean inguruan eskualdeako ba oso albiste ona da. Arrobiarentzat ere garrantzitsua da etxekoak ikustea, ba horri, bueno, postu horietan edo goi mailan ikustea eta berriz ere klubarentzat lan egitea ba garrantzitsua da. Claro, esatea da, bueno, hemen horrela antolatzen dituzte gauzak eta nik hortik ikasi behar dut ari horretatik joan behar dut. Bi zera, azkenean Gurutz Aginagalde eta Julen Aginagalde goi mailako jokalari handi batzuk izan dira. Julenek ba osatu lana oso garrantzitsua, Julenek Gurutzek ere bai, eta hor irudi hori ikustea, nire ustez bere garrantzia du. Bai, noski. Eta izango du. Bai. Oain azpiegitura behar ditugu. Hori da. Lana egiteko. Eta behar dugu, eta beti aldarrikatu. Bai. Eta kiroldegi anistasun hori ere aldarrikatu behar dugu denon artean, eta bueno, denborarekin pentsatzen dut gauzak horrela egin godo direla. Baina, bueno, beraiek adierazi behar dituzte gauza guzti horiek, eta beraiekin egon zinen atzo, eta egon ginen ekarrekin, bero ituzun, beti bezala hartarekun, baina, bueno, adierazi zituzten gauzak. Eta gero beste gauza bat, Iñaki Mujika bere gauzekin betin, bere galdetu zion Gurutzeri, aber jarraitu behar zuen. Nago, pixkan luzatu genuen galdera. Hori da. Bai, bueno, ez dakit, bai, erantzunik gara, bueno. Normalean jarraitu behar du. Bai. Jarraitu behar du, jarraituko du, Gurutz Aginagalde. Hori da. Eta burrengo presidenta izango da. Ez dugu ikusten, ez dugu orantxe inor ikusten alboan, ez urrutitik, ez dugu ikusten, bueno, normalean talde batekin, talde bat osatuko dute eta Gurutz Aginagalde buruan egongo da. Hori aski argi eta garbi dago. Bai. Ze gastua zareten. Hori da, hori da. Zirikatzeko moduan. Ez ez, horrela da. Presidente izango da. Bai. Ba, bueno, zuk aipatu bezala, beraiekin egon ginen asteazkenean prentxaurrekoan, eta, bueno, ba, Julen Aginagalde berantzungo dugu, hiru albiste hoien inguruan mintzatzen. argi dago aldagela ezagutzea baita ere garrantzitsua da, ez, askotarako eta alde hortatik nik ondo banatze ditut bi arduradunak, ez, zera jokaleri bezala eta baita ere ba kirol zuzendari bezala, baina bueno, uste dut urte polita izan daitekeela baita ere azkeneko urte hau jakin daia argi dukita ja azken izango dela eta bueno, saiatuko naiz alik eta jokalei bezala alik eta bai, hori da bigarren pausa izango zen, ez? Baki du ba etapa bukatuko dela, baina bueno, beste batetan murgilduko naiz oraintxe eta espero ba ondo egitea, demora egotea ba izango da ba lan onaren seinale eta ba nik kantxan egin dudan gauz bera saiatuko naiz, ez? Eguna ba aldudan guztia ematen. Bai, argi da, nik uste dut, azkeneko urtetan egin den bezala, guretzat giltza garrantzitsua da, ez, baik, igu, beti momentu hoberenetan eta txarrenetan, ba, robia mantentzia ez da erresa, ez, askotan momentu honetan pixkat azten da, eta saiatu bargera, ba, gure identitate seina horitako bat, ba, robia baita izatea, eta saiatzea, ba, gutxinez, ba, alden nean, ba, alik eta jokalari, bertako jokalari gehien egotea, lan zen ari dire, ondo egiten ari dire, eta orduan, ba, gradualki eta behar den beraien prozesua ba, latu gabe, saiatuko gara ba, baitare ba, arrobian. Ba, erantzuna ezin hobe izan da, minio badakigu baitare ba, talde profesionale batean egoteko ba, ez dala erresa, ez? Parti batzuk egitea, da bertan geratzea, oso konten gaude egiten ari diren lanarekin, jokarei batzuk denbora osoan geratuko dira gurekin baitare, minio badakigu hau graduala dela, eta beraien konfiantza ez dala bakarrik ateratzea, baitare beraien prozesuak zeintzu diren, eta nola eramatea hori garrantzitsua da baitare. Ja maixu bezala. Bai. Ja maixu bezala. Bai. Iristea, bueno, ez da zailena, gero mantentzea izango da. Bera horrela, berak ezagutu zuen prozedura guzti hori. Mm-hmm. Bera Hondarribian. Bai. Sinatu zuten adostasun bat garaia hartan 2002an, mm-hmm. Hondarribia eskubaloiarekin eta bera Hondarribian egon zen urte bat. Bai. Lehen lerroan ari zen, eh? Mhm. Jaurtitzailea bai. Bezala. Bai. Lehen lerroan da gero pivote bezala. Ja eraldatu zen, eta ezagutzen du, bera izan da. Bai, hori. Bera izan da. Adibide oso garrantzitsua, bera. Mm-hmm. Bera bai. Izan da, orduan, hori ezagutzen du oso ondo. Bai, azpiegiturak bera dira garaia hartan, eta gaurkoa. Gero, bere alde egin zuen, Ademarrera, Ciudad Realera, mm-hmm. Atletico Madridekin, Kiltzerekin, eta Bidasoan bertzen. Bai. Berreunta bostaldi izan da internazionala, eta laureunta laurogeita hamabostko sartu egin ditu, eta munduko txapela eskuratu mm-hmm. du, domina, gazken domina Tokion. Hori da. Baina, aukera izango dugu. Bai. Hori ere aztertzeko bere garaian, eta gurekin hemen bertan egongo da, denborarekin, da lasaitasunean, ba, hitz egiteko eskubaloiari buruz, formakotzari buruz, eta bere etorkizunari buruz ere. Eta beno, hori da albistea. Beraiek oporra gutxi izango bai, dute. Bai, oporra gutxi. Adibidez, Julen agina galdez. Bai, oporra gutxi. Bai. Baina, eta gero beste, galdera bat, Iñaki Mujika berak ezin zuen galdera. Bueno, eta bai. Nola, baina hor, ja, elkarrekin izketan egotu bai. Ginen aipatu genuen. Mm-hmm. Iñaki esaten, nola, Iñaki da pixkat, ez da ez desengo apaiza bezala dala, baina nahi esan beti, ba, oso ondo ezagutzen duena taldea, bai. Historiko, eta esan zen, baina hori dena nola, zu jokalari eta zu kirol zuzendari, nik uste dut, nire iritzia, bai. Aldagelan errespetu handia diotela bai, Julen agina galdik. Bai, bai. Uh-huh. Eta hortik aurrera, bai. Oso ondo aztertua dala, bai. Eta nik uste dut oso ondo ateratuko dala bai, proiekturi. Bai. Nere iritzi bat, gero, ez dakit zertu baino, nere iritzia. Mm-hmm. Iñakik ere badaki hori. Bai. Iñakik ere bai. Hori da. Ba, bueno, aipatu egon bezala ilusioz daude, bai presidentea eta baita jokalaria ere, eta ba, azken denboraldi honi, ba, gogoz ekinen dio Julenek, eta taldearen gatik eta klubaren gatik borrokan jarraituko du seguru, bai kirolari bezala, bai jokalari bezala, eta bai kirol zuzendari moduan ere. Bertze aldetik, pasaden aste artean, Igor Emerik gaur Fikoban ospatu den Kirol 2022 ekitaldia aurkeztu zuen. Bertan Emerik Bera, Kale Sarietak eta Herbe Etxeberrik sortutako Bionbi plataforma aurkeztu dute, baita ere, ekimen hau eskualdeko kirol ekitaldiak biltzea. Du helburu nagusia, eskualdeko jendeak ba honen informazioa edukitzeko eta kirol kirola egitera bultzatzeko. Euro eskualdeko laguntza lortu du plataforma honek, izan ere Nafarroa, Gipuzkoa eta iparraldeko lurraldeak elkartu eta harremantzea du helburua baita ere. Gaurko aurkezpenean eskualdeko osasuna eta kirola bultzatzeko hain zuzen ere, hainbat hitzaldi egin dituzte eta mai inguru hizlari entzutetsu askorekin. Hiru hizkuntzatan egin dira hitzaldiak eskualdeko eleaniztasuna kontuan hartuta. Eta ba aurkezpenean Igor Remeri eta Arola Urdangarinekin euskaldeko zuzendariarekin izan ginen eta beraiek elkarlan honen inguruan mintzatu ziren. Entzungo ditugu. Ekimen hau ekimen honen ardatz nagusia dira kirola, osasuna, ongizatea, baita lurraldea, ze mugaz gaindiko eremu batean bizi gera eta hori benetan aberasgarria da eta ba, ardatz guzti horiei, nahi diogu, proiektu honen bitartez, argia eman edo kolorea eman. Eta hortan hasi ginen lanean duela bi urte dagoeneko, eta poliki-poliki jungera garatzen ideia hori, proiektua garatzen, eta Euroeskualdearen laguntzarekin ere aurre ateratzeko aukera izan dugu. Eta ostiral hontan, kirol izeneko jardunaldi hoiekin, hor mai inguruak izango dira, hizlariak, gai ezberdinekin, bai osasuna, bai ongizatea, bai kirola denentzat ere, inklusiboa, kirolaren promozioa, lurraldearen promozioa, gai ezberdinak izango dira bertan, hizlari interesgarriekin benetan, eta bertan ere aurkeztuko dugu gure plataforma berria Bionbi izenekoa. Bai, hori da, guretzat Euroeskualderako azken finean horrelako proiektua eta ekimenak bultzatzea, ba, bueno, gure lanaren bihotzan dago, ez da? Konkretuki ekimen honetan, bai kirola, bai kultura, partekatzen dugun kultura, bai eleaniztasuna, bai osasuna, eta bai, ba, bueno, elkarro beto ezagutzeko pentsatuta dago, eta beraz, ba, gure Euroeskualdearen lanaren barnean dago, ezta? Orduan, ba, bueno, gure proiektua deialdiaren bitartez finantzatu genuen aurten, proiektuaren barnean beste bueno, ba, aurkeztuko den plataforma garatzeko ere izan da, baina bueno, ekitalde honetan ikusiko diguna hiru eskualdetako pertsonekin eta bueno, gai anitzak ikusiko ditugu, beraz oso interesgarri izango da gure Euroeskualderako eta lurraldean ba, bai kirola, bai osasuna eta bai kultur partekatu hau ba, garatzeko. Ba, hori da, gaur Fikoban ospatu da ekitaldi hori goizeko 9:00etatik aintzinera eta bueno, ba garrantzitsua da baita ere, ez? Eskualderako eta hori da, ba beraiek bai Igorrek eta bai Arola Urdangarinek aipatu dutena, ez? Bai. Bueno, ba hiru lurralde hauek bateratzea eta elkarrekin ba harremantzea. Ba, kirolaren eta osasunaren inguruan. Bai, eta proiektu oso garrantzitsua, bai. Txema Olazabal golf jokalari, bai. Esan berri duen horia, oraindik golf jokalaria da, bai. Txema Olazabal historikoa alde batetik, eta Unai Emerik bere esperientziak kontatu dizute Fikoban, gaur bertan, eta, bueno, etorkizunarako ere prest dago dena, lehen urrats bada, baina jarraipena egingo digu. Bai, hori da. Txirrindularitzan ere bertze albiste bat dugu, Aimar Etxeberria irundarrak pasaden astelenean Gipuzkoako erlojupeko txapelketa lehiatu zuen Aizarnazabalen eta Gipuzkoako 23 urtez azpiko txapeldun bilakatu zen. Bigarren postuan amaitu zuen lasterketa Telkom taldeko Mikel Mujika baino 41 segundu beranduago helmugaratu baitzen. Baina hori da, Gipuzkoako txapelduna bilakatu zen 23 urtez azpiko mailan eta momentu honetan telefonaren bertze aldean dugu Aimar Etxeberria. Kaixo, Aimar? Kaixo. Zer moduz? Ondo, zuek? Ongi, bai, pozik pentsatzen dut egonen zarela, ez? Astelenean lortutakoarekin? Bai, azkenean nire lehenengo urtea kategori berrian da, sub-23 mailan, eta azkenean pues, lehenengo erlojupekoa egin de urtean zean, eta bueno, sensazio nahekin aurkitu nintzen eta gogoak urrengo temporadako erlojupekoak prestatzeko. Bueno, nola joan zen lasterketa kontatu pixka bat, 21 kilometroko ibilbidea zen, ez? Bai, ibilbidea bastante laua zaukan, errepetxillo batzuk, karretera zen oso ona, baina, bueno, ni atera nintzen ritmoa meza da iritsi nintzen, ez nintzen utzi gelditu eta hori da garrantzitsuena. Azkenean erlojupeko batean importantena da ez utz gelditzea eta alde denbora bera egitea. Aipatu beharra da, bueno, zure lehendabiziko urtea dela maila honetan, irabazleak baino bortz urte gutxiago dituzula, eta bueno, ba, bien arteko aldea etzela hain nabarmena izan, ez? Eta hori ba, zure lanar, bueno, zure lan ona egin zenuela azpimarratzen du horrek, ez? Goraipatzekoa da, ba, hori, zure lehendabiziko urtea izan da, bigarren postu hori lortzea eta gainera Gipuzkoako txapeldun bilakatzea. Bai, azkenean hori da, Mike Mujika garaipen absolutuan urte zuen, baino ibaino zazki urte gehiago dauka. Orduan hori ere ikusi behar da, nire lehenengo urtea kategori berri honetan dela, eta onzuzta duzu joan behar dela, nahi ditugun nekura iristeko. Bai, horrek bere eragina du, noski bai, baina zure ibilbidea egiten duzu alde horretatik eta duzu arrazorik. Txapelketa eskuratu egin duzu zure mailan eta hori zen zeure helburua. Tarte hori, ba bueno, laisterketako kontua da. Hala ta guztiz ere, Mujika eskarmentua gehiago du, Caja Ruralen bere garaian egon zen eta ez zuen azkenean eskuratu nahi zuena, ikasi bai baino eskuratu nahi zuena, eta azkenean ba, berriz ere berreskuratu nahi du bere ibilbide bat, ez? Orain, beste helburu batzuk dituzu, alde batik Tolosan izango zara, Euskaldun txapelketan datorren asteburuan, eta gero Espainiako txapelketa Mallorcan, ez da? Bai. Hori da, azkenean seguru honetan Tolosan daukagu lasterketa eta gero ostegun aldera goaz Mallorcara, ostegun daukat Espainiako txapelketako erlojupekoa, bai. Eta larun batean ja errepideko lasterketa. Bueno, orduan bi kontuak, eta hori kontutan hartuta, ba puntxan egongo zera noski helburu horiek betetzeko gero. Hola, beste gauza bat. Bai. Joma Garate martxan parte hartu zuen ere. Bai, hori da. Manekien, Joma Garate aurkezpenean ere Aimar Etxeberriari balore batzuek botatzizkion. Esan ez, ba, una joven promesa esan zuen, bai. Aipatu zuen eta parte hartzaile izan zen. Eta horri bilizinen, Garatekin berarekin, Aimar Zubeldia, zu, beste batzuek okatu ziren inguruan hortxe bertan. Nola joan zen martxan? Ba, azkenean egun oso polita da, ze ba, da zikloturismoko ibilbide bat, no, detortzen da jendea leku guztitatik, pos, Joan Magalate dekin ibiltzea, guk azkenean daukagu sortea menkoa delako eta nahi dugunean, pos, berarekin hitz egiten dugu, edo entrenatzen dugu, baina azkenean ere baloratu behar da, oso txarri ona izan zela, eta oso garaipen onak sortu zituela, eta azkenean beste egunean pos, Irunen egin zuten lana hori antolatzeko ere baloratu behar da, zeba martxa bat egiteko atzetik lan asko dago jende guztietatik. Antolakuntza, rekorrida, reglamentoa, karretera itxi behar da, lan asko dago. Ba, bueno, Aimar, hemen uzten utziko dugu zurekin elkarrizketa hau, zorionak astelenean lortu zenunagatik, eta bueno, zortea hon asteburu honetan ere dituzun lasterketetan. Mila esker zuei. Bai, adi egonen gara, eta bueno, berriz ere hitz egingo dugu zurekin seguru. Hori da, hori zeinare hona da. Bai, hori da. Aio, Aimar, ongi izan, zorte hon. Erdin. Txirrindularitzan ere, Irunez txirrindularitza taldeak Bidaso Atletiko taldearekin batera Joama Garate txiki duatloia antolatu du igande honetarako. Benjamin Alebin eta infantil mailako neska mutilei zuzenduta dago proba, goizeko 11 terdietan ospatuko da eta 3 euroko kostua izanen du izen emateak. Inskribapenak dagoeneko irekita daude kirolprobak.com webunean, baina egunean bertan ere egin ahal izanen dira. Bildutako dirua Gipuzkoako minbiziaren kontrako elkarteari eskainiko diote. Hori goizeko proba nagusia bada ere, bertzein bat lasterketa eta ekitaldi ospatuko dira egunean bertan, egunari txipitxapa paseoarekin emanen diote hasiera, 9:30etan, publiko helduenari zuzenduta dagoena. 10ak eta laurdenean 4×1000 errelebo proba ospatuko da. 11etatik aintzinera kirol egokituko txanda izanen da, gurpildun aulkiak edota janbaiketan lasterketa bat eginez, eta 11:30etan duatloiari paso emanen zaio. Azkenik, eguerdiko ordu batetan 1000 solidarioak korrituko da Gipuzkoako minbiziaren kontrako elkartearen alde. Hondarribia Arraun elkartekoak ere lehiaketa izanen dute asteburu honetan, alde batetik emakumeak eta liga hasiko dute asteburu honetan, eta gizonezkoen bigarren traineruak ARC ligari hasiera emanen dio. Honen inguruan gehiago jakiteko telefonoaren bertze aldean Iker Cortés dugu, emakumeen traineruko entrenatzailea. Kaixo Iker? Kaixo. Zer moduz? Ondo, bai. Bueno, pensatzen dut ja ligari begira, asteburu honetarako prest, eta, bueno, nola aurre ikusten duzu, Pasaian izanen zarete, ez? Bai, Pasaian da, hiru luze eta bizia boga, eta ondo, gu gogotsu gaude, negu oso agiri gara entrenatzen, fuerte entrenatzen, eta ondo entrenatzen, eta gogoa ditugu ja liga asteko, eta gure maila erakusteko. Gipuzkoako Arraun txapelketa lengoan aski aberatsa zen ikusteko bakoitza non dagoen, no? Oilarrak bere lekuan eta zuek zuen lekuan. Uste dut oso pozik amaitezunela estropada, ezta? Bai, azkenen gure borrokan geratu ginen, hori baikarekin 6 segundora, goiko aurreko lauak astuta, ez? Hori ere beste liga baten daude. Eta gure liga, orain eta liga dela, ba, gure espero genuen tokian, behintzat. Bueno, eta ze prestaketa berezi egin dituzue neguan zehar, bueno, aibatu duzu, negu guztia eramaten duzuela hau prestatzen, baina orain ja gertuago dagola, ez, ligaren hasiera, ba, ezakit prestaketa bereziren bat egin duzuen, bertze trainerue baten bat begiz jota duzuen, edo, bueno, pues badakigu gure arerio zuzenena Ibaika dela, Gipuzkoan mentzat, eta gero Bizkaian Deusto eta Ondarru, baina, bueno, beta ezin ditugu besteak astu ere bai, ez? Danak entrenatzen dute eta danak nahi dute goian ibili, eta, bueno, borrokalatza izango da. Badakit, jaitsiera beti, jaitsiera guztia, kirol guztietan, bere eragina izatuen dela, psikologikoki. Irauli duzue hori, normaltasunarekin? Bai. Nik uste dut, igual, behar genuen zerbait dela. Azkenen beti biltzea hor goiko mailan bai, baina beti burrukan, ez jaisteko burrukan, beti azkeneko momentuan salbatzen, eta azkenen hori ere gogorra egiten da, eta bueno, igual, behar genuen olako jeitsiera bat, berriro indarratzeko eta berriro saiatzeko gorera igotzen. Eta zuen lekua hartzeko berriz ere pentsatzen dut, bueno, hau egin dugu, beste plangintza bat dugu, eta gero hori burututa, ba, beste ziklo bat hasi, ezta? Hori da, atxera pauso bat, ba, karreri hartzeko eta da goraino igotzeko berriz. Uh-huh. Aldaketa ugari, aurten? Bai, bueno, ugari ez, batzuk utzi dute Arrauna, beste batzuk beste taldetara joan dira, baina, bueno, jende potentea etorri da, banko mobiletikan, eta bai, konten nago daukaten ekipoekin. Nola, bueno, Mikel Orbañanosekin ere aipatu genuen, baina aldaketak, bueno, zinbertzekoak dira, ez, gertatzen dira kirol guztietan eta hemen ere, baina, bueno, horrek ere lana Ez zaildu, baina bai gogortu, ez? Azkenean taldeko kirola da eta taldea bateratua egon behar da ba, helburuak, dituzuen helburuak lortzeko. Eta pentsatzen dut horren inguruan ere lanean ibili izanen zaretela eta hori izanen dela zuen bertze helburuetako bat, ez? Talde berria osatu eta talde berri hori ba, batera ongi aritzea. Bai, bai, aurten gainera oso giro ona dakaten, eskak. Ez dut esaten aurreko urtetan txarra izan, izango zenetan, eh? Baina aurten igartzen da talde polita dela, talde oso bauri, oso lehiakorra eta gogoa dakatela ondo egiteko gauzak, eta bueno, gu horretan lagunduko diegu azegun einean, eta da, bueno, hori biliko dira. Bueno, Iker, ja amaitzeko nire aldetik, eh? Ni maien gainean jartzen duzu, eta nola ikusiko duzun. Ondarribia, Ondarroa, Deusto eta Ibaika horrezko txandetan beti gandero edo larun batero ikusiko ditugu edo beste baten bat azalduko da? Fua, auskalo, zaila da oain momentu nesatia, ez ditugu estropa asko jokatu, orain claro, nesketan askotan beste taldetako jendiatzen dute, azkeneko momentuan, hori ezin da jakin, da, gainera iruko tanda izan da, ba beti oihar bat beti geratuko da kanpoan. Orduan igual aurreko tandatik izan posible izango dute bandera bat irabazi o oso ikusgarria izango da eta oso berezia. Ba, bueno, Iker, mile esker gure deia erantzuteagatik eta zorte on asteburuan eta liga hasiera honetan. Ba, eskerrik asko zuei. Jaizubia Hipika klubak bere aldetik San Pedro eta San Martzial jaietan ohikoa den torneo ospatuko du asteburu honetan. Irungo besteen barruan kokatzen den txapelketa da, Nagore Otañoren omen ez egiten den Irun hiria torneo hau, eta Irungo udalaren laguntzarekin antolatzen dute. 32. edizio izanen da aurtengoa eta larunbat eta igande artean ospatuko da. Bihar goizeko 9:00 emanen diote hasiera txapelketari hainbat altueretako jauziekin. Aste azkenean egin zuten ospakizun honen aurkezpena Jaizubia klubean bertan eta han izan ziren Borja Olazabal Irungo udaleko kirol zinegotzia, Juan Ramon Pérez Jaizubia klubipikoko lehendakaria eta Xabi Berrotaran. Azken hau entzungo dugu orain asteburuko ekitaldiaren inguruan solasean. Bueno, da dago ja urte asko egiten, 23 uste duke da azken edizioa, eta bueno, guretzat da Irungo konkursua, antolatzen dugu udaletxekin, laguntzarekin, eta bueno, da konkursu autonomiko bat, etortzen dire Euskal Herritikan, Naparratikan, Bilbotik aldetikan, eta bueno, gero Gipuzkoatarra eta batzuk iparraldekoa baitare. Eta bueno, azten geha 10:00, eta gero egiten gea pixkat bazkaldu orduan, eta gero azten gea arratzaldia baitare proba handiakenak, bueno, dire pixkat espektakulo gehiago ematen dutena. Eta, bueno, jendentza da beste plan desde berdina, tortzeko zumeekin tarrela, bueno, ikustea zaldia saltatzen tarrela, bueno, da, eta, bueno, eta gero, pues hori ja gaude ia ja festetan, osea, que, bueno, gero ja aste bat lasai, eta gero azten gea udako kursiokin. Hendaiarrak taldeko trinkete sailekoek ere txapelketa jokatuko dute hurrengo aste azkenean Azparren. Hain zuzen ere Masters du Berria lehiaketako finalerdia jokatuko dituzte Eki Ziarrusta eta Inar Ugarte bikoteak Olkomendi eta Larralderen kontra challenge mailan. Arratsaleko 6:00 izanen da partida. Hortzegunean Ekainak 23 arratsaldean ere bertze finalerdiak jokatuko dira eta azkenik datorren igandean Ekainak 26 finala jokatuko da. Challenge mailakoek goizeko 9:00 eta 4:00 jokatuko dituzte eta ondoren Masters mailakoak arituko dira 11:00. Finalerdiak ikusteko sarrerak salgai daude dagoeneko 25 eta 20 euroan, baita finalekoak ere. Hiru egunetarako sarrerak 75 eta 50 euroan daude salgai eta 12 urte zazpikoek doan izanen dute. Sarrerak lortzeko telefono zenbaki bat jarri dute eskuragarri 06 60 40 berrogei, laurogei, berrogeita bederatzi. Bertara deitzeko ordutegia, astelenetik larun batera, goizeko bederatzietatik amabietara izanen da, eta astelenetik hortziralera, eguardiko orduatetatik arratsaldeko bortzetara. Pilotan Kurpil torneoko finalerdiak jokatu ziren asteazken arratsaldean eta emaitzak hauek izan ziren. Orbegozo eta Olideneko 22, Aristegi eta Agirrek 17 eta Azketa Elizegi bikoteak Txoperena eta Santa Mariaren kontra 10 eta 22 galdu zuten. Finala berriz San Juan egunen ospatuko da arratsaldeko 6 erdietan Urantzu pilotalekuan. Pilotarekin jarraitzeko asteartean aurkeztu zen uztailaren batean Urantzu pilotalekuan ospatuko den jaialdia. San Martzial besteen barruan kokatzen den ospakizuna da eta urtero bezala goimailako pilotariak izanen dira bertan. Alde batetik hasierako partidan Urrutiko Etxea eta Imaz, Peña eta Albizuren aurka arituko dira eta bertzetik partida nagusian Laso eta Artola arituko dira buruzburu. Artola kopatu zen, eren egun. Bai. Nozakit nola gonduen. Orain dit, bueno, bueno, aipatu behar da ere, hortxe da gaula, Laso, Artola, izango dira, baina kolpatu zela, Paola. Ba, hori da, arratsaldeko 6 terdietan hasiko da jaialdia, eta sarrerak dagoeneko salgai daude aurreko asteazkenetik. Online eros daitezke, eta sarrerak sobran egonen balira, egunean bertan ere partidasi baino ordu bat lehenago jarriko dituzte salgai frontoiko txartelegian. Aurkezpenean Borja Olazabal Irungo Kirol zinegotziarekin eta Unai Iglesias Baikoko zuzendariarekin izan ginen, eta honako hau errantziguten jaialdiaren inguruan, entzungo ditugu. Dakizuten bezala, ba, Uztailak bateko pilota festival aurkestera etorri gera. Berriro eta beti bezala, hemen Urantzu pilotalekuan egingo dugu, eta egia esan da, ba, oso urte polita da guretzat, ze bi urte eta gero ba, berriro edukiko dugu ba, jaialdi bat gainezka, edo behintzat hori espero dugu, aforo guztia bete dezakegu eta hori da albiste ba, oso ona. Ez bakarrik udaletxearentzat ere bai ba, enpresentzat eta pilotasaleentzat. Azken finean ba, kirolekitaldi bat antolatzen dugunean ba, beti gure helburua da ba, jende gehiena disfrutatzea eta bueno, ba aurten hori lortuko dugu. Dakizuten bezala, ba, Uztailak bateko jaialdia ba, gure jaialdi historikoena da, beti festetan egiten duguna, eta bueno, ba, beti jende pilo bate etortzen da. Uztailak batean, Baikok dituen pelotari onenak ez badira onenetarikoak etorriko dira, eta pixkat eurton esoiko jaialdi bat antolatu dugu, gehienetan hemen binakako partidu bi antolatzen dira, eta eurton erabaki dugu ba, Nafarroako lauterdiko Baiko Nerramako aldeko azken laurdenetako partidu bat ekartea, ez? Eta bueno, zer esanik ez dau Borjak esan duen bezala, ba, tartean Laso bezalako pelotari bat banakako txapelduna etorriko da. Eta bueno, binakako partidua be oso erakargarria da, Urrutiko Etxea Imaz eta Peña Albizurekin, eta bueno, detaile gehiago ba, sarreren salmenta ja bertan aurkezpena egin ondoren urtengo da, sarreren salmenta, nahi duenak aurre salmentarik ez da egingo, internet bidez jasual izango dire sarrerak eta bertan egunean ordu bat aurretik takilla zabalduko dugu. Herritarrak, zein inguruko jenteak edo nahi duenak, ba, beti ere sarrerak geratzen badira. Internet bidez jarriko ditu danak eta bueno, ordu bete aurretik bertan egunean erosteko aukera izango da. Bai, azken urteetan bai. Hasiera bat, bueno, nik 5 urte daramatzaten presan, baina aurretik bakarrik egiten zan Naparrun eta Naparruko pelotariekin. Gero ja orain dela urte desente ja, ja beste pilotariekin nik goratzen dut Urrutiko Etxeare txapeldun geratuta dagoela eta bueno, beste herrialde batzutako pelotariekin be jokatuta dau eta Naparrutik kanpora be jaialdiak antolatzen dira, gu gure erramatik, ba, bueno, hau dau jarrita, gero Aspek egiten du bere kanporak eta Jokin Altuna Mungian, Ezkurdia, Muskizen, euren finala Sopelan antolatuko dute, eta gu gure aldetik, ba, bueno, hamengo irebazlea, eta gero beste erramati datoz, Jaka, Peña eta Urruti, horko irebazlea, Elgetan jokatuko dute Uztailak 3an. Bai, bai, guretzako Irun bezalako frontoi bat, eta gu eskertuta gaude udalak egiten duen, oso urte zailak pasatu dugu, pandemian denok pasatu dugu, enpresak be oso egoera zaila pasatu dugu, eta gogoratzen dut, bi aldiz etorri gara ona pandemia garaian, eta hemen tikampo ere gertatu zaigu, baina pixka triste, olako frontoi bat erdi utzik jentea sartu ezin da, eta bueno, hori tristea da danentzako, eta nik egia esan beste enpresakin hitz egin nuen, eta olako Irungo bezalako herri bat eta frontoi bat, ba, bueno, jaialdi handi bat ekarri behar dugu berriro ere berreskuratzeko lehen izan zen hau, eta nik uste jaialdi honekin eta nik berreskuratuko dugula. Bueno, aipatu behar dugu ere, Urantzu pilotalekuak 722 eserleku dituela. Bai. Garai batean ezberdina zen, kudeaketa ezberdina, dena ezberdina zen garai batean. Bai, horrela. Otxura zarrak ez beti oberenak, hori ere esan behar da. Bai. Otxura zarrak ez beti oberenak. Bai. Orain, ezerpa eta berri batekin, frontoi berri batekin, denbora berriak eta kudeatzeko bai. Molde ezberdinak nuk uste dut obera egingo duela. Baina, bueno, hori beste kontu bat izaten da. Eta, baina, alata guztiz ere, ba, jaialdi handia izango da, eta nuk uste dut agortuko direla sarrerak. Bai, pentsatzen dut. Pentsatzen dut, bai, Uztailaren lehen eguneta, bai. Lehen egunetarako. Hori da, besten azken eguna da, hortzirala da, eta ba, hurbileko jendea, eskualdeko jendea ere hurbilduko da, segurazki. Nik uste dut, Nafarrotik jendea bai, gerturatzen dela. Gainera, hori da, partida ere deigarria da, ez? Deigarria, noski bai, azken aldean laso eta aurretik ere, erakarria da. Bai, aurrekoa bai, ere bai, Hori da, bai, noski. Binakako bai. Norregioka oso erakarria bai. Da, nire ustez, eta bueno, Ipar Euskal Herritik ere bai, normalean azken begira ezazuen daian azken jaialdia ere, ba, arrakaska handia izan zuen, ezkerpa eta bete egin zen, ba, uste dut Irun ala izango dira urten ere. 722 eserleku, ba, entzule batek deitu zigun lengoan, eta esatu, zenbat eserleku dira Urantzun, ba, 722. Hori xe. Bueno, ba, bukatu aurreti, Real Unioneko berri batzuk ere, edo, bueno, zerbait aipatu beharko dugu ere, ez? Pitzin bat, ez? Nola daude orain oporretan daudela, eta, ez? Gure Aitor Zulaika oporretan dago. Bai, noski. Azken bi aste honetan lana egin. Bai. Bueno, merezitakoak ere. Abai, bada, merezitakoak. Zalek nahi dutidekin, nor jarraituko duen, eta nor alde egingo duen. Gexan elosik alde egingo du. Bai. Hori alde batik, deitu diotelako, esan ez. Beno, nazorren ortean, esara geurekin egongo. Baina gero prestatutako jokalariak ere, Alejandro Barbu, Alcorconera bueltatuko da, nik eskintza luzatuko dioten, edo bere kontuan hori egongo den, gero beste gauza bat aipatuko dugu ere. Ezkurdia Errealara bueltatuko da, Anartze Lizondo oso gustora zegoen Irunen, uste dut, bueltatuko da Errealara. Baina gero, erabakiak hartuko dituzte, alde horretatik ere, Errealean, eta ze adostasun egongo den Real Unionekin ere. Bai. Patrick Sekeira ez du jarraitu behar, Mikel Pradera ez da ere, Kunte Menuskov ez da ere, horiek izango dira, aurretengo jokalari garrantzitsua izan direnak, baina ez dutela jarraituko Real Unionen. Bai. Zalantzan, kontuz, Zalantzan Mario Capellete. Bai. Ez diote oraindik ezertxo esan. Itzegin zuten, berarekin itzen behar zutela joan den astean, edo torremuz. Astean, baina ez dute ezertxo esan ere. Bai, bai. Mario Capellete oso jokalari garrantzitsua da taldean. Taldagelan ere bai. Hori ere aipatu behar, Sekeirak ez du jarraitu behar, ez du nahi jarraitu Irunen. Bai. Hori, bigarren mailan jokatu, ba, bueno, kitxo. Hori horrela da. Amabi jokalari dira kontratupean, une honetan. Eta hortik aurrera. Jakin dugu Mikel Bengoa, izango dira kirol arduraduna. Bai. Eta, nor da Mikel Bengoa? Mikel Bengoa gasteiztarra da. Bai. Mikel Bengoa Ruitea zua. Gare, badator Alabesetik. Mm-hmm. Alabes jeitsi eginda zulura, bai, eh? Bai, e, bueno, ez du ezer ikusirik. Mm-hmm. Beste funtsezko bai. Langile bada alde horretatik. Ezagutzen du futbola oso ondo. Eta, aipatu behar da ere, Atletikeko eskolan ibilia dela, bai. Araban izan dela arduradun, Atletiko mm-hmm. eskolako arduraduna. Eta uztailatik, uztailaren lehenian hasiko da bere lana betetzen. Eta horrek izango ditu, ba, beste laguntza guztian. Iban Kurielek, mm-hmm. Iban Kuriel, idazkari teknikoa jarraituko du beste bi urte. Bai. Eta Iban Kuriel, etorri zen Gorka Etxeberriarekin. Mm-hmm. Orain aipatuko dizu Gorka Etxeberriari buruz, gauza bat. Raio Majadahondara. Joan egin da, fitxatu. Baino aurretik, bai. Nahi aurretik, fitxatu zuen beti koskor. Mm-hmm. Lekun berrikoa dia. Bai. Beti mm-hmm. koskorrekoa. Eta, ospa indu. Xabier Garmendia kazetariak deitu zidan, eta esan zidan, hau, alde indu. Oso aserre gelditu ja, inguruan hemen, ez dakite orain ze nola berreskuratu behar duen arlo hori, eta, bueno, alde, nik ulertzen dut, Gorka Etxeberria ere bai, ez? Bai, noski. Bai. Kontratu bat garrantzitsuagoa, Raio Majadahonda, baina bere hitzamana zuen, bere lana hasia zuen. Lekun berrien ere hitzaldi bat Jago Arrasaterekin antolatu zuen, bai, berak. Bai, egia da. Uh-huh. Eta, bueno, azkenean, hortzio utzi dut Lekun berritarrak. Bai. Eta alde indu, eta kitxo, ba, bueno, profesional handi bat ezela, horrela dio. Bai. Horrela dio. Baina hemen zuloan utzi du bigarren taldea, eh? Bai. Ala da. Zuloan utzi du bigarren taldea, bai. Hori beste kontua da. Uh-huh. Eta hori ere aipatu behar da. Bai. Eta azpimarratu behar. Gure Gorka Etxeberria launmina. Hori da. Ba, bueno, urrengo asteetan segurazki bai, zan bai, dugu, bai, ez? Bai, datorren astean zeu bai. Zer aipatu beharko dute. Bai, edo, hauek ere aipatu genuen astelenean. Eskizomorroa dia, eh? Bai. Zabiek aipatzeko, bai. Eskizomorroa dia, eh? Bidazoak epikin, eskizomorroa, baina beste kontu batean, eskizomorroak, eh? Oh, bai, aipatu genuen astelenean gainera segidan hasi beharko direla lanean ere, ez? Uztailean bertan. Bai. Eta ba bueno, ja prestatu beharko dute bai. Pres izanen dute, baina bueno. Bai, Aitor Zulaika, Joseba Agirre. Bai. Ez dute aitzbatzen al, etorreko da beste teknikari bat hausnarketaria bai. Lanak betetzea, baino zaion berdu. Bai. Zaion berdu. Gero ere jantziketan ere bai. Aldaketa egongo da. Eta beste gauza batzuetan ere aldaketak egongo dira. Eta eserlekuak. Bai, hori. Eserlekuak kokatu behar dira estadion garen. Bai. Bakizu udarako kontuak komplikatuak izan dira, ez dago mm-hmm. luzera joango den. Edoz, 4.000 eserleku behar dira estadion garen datorren urtean multo honetan, txapelketa honetan jokatzeko. Araudia bete behar da. Bai. Eta araudia indarrean sartuko da, denboraldia hasiera. Mm-hmm. Pero igotzen balima da, 6.000 beharreko litake baina. Bueno. Irungo udalak antolatuko du hori, antolatu du eta ordainduko du. Bai. Eta eraikituko du eta ordainduko du. Hori, hortxe mm-hmm. bertan ja finkatu zuten, aurkeztu zuten eta horrela izango da. Bai. Ba, hori da, urrengo astean aipatuko ditugu. Bai, pentsatzen dut baietz. Hori da. Ba, honekin saioaren amaierara iritsi gara, agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik, Jean-Pierre. Eskerrik asko gurekin. Bai, eserrekutik altxatuan zen, barkatu, eta, bai. Bai, torren da, bere ala, bai, bueno. Hori da, seinale bat egin dizut, ez? Bai, horregatik, bai. Klinu bat egin dizu, bai. Ba, azte buru gona, izan ezazu, kirolarekin ere bai, Giro gutxiago, beste kirola bat zuko gain, Bai. Ba, eta nola ez zuri ere eskerrak entzule, beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izateagatik. Ongi pasatu asteburua, gogoratu gaur aipatutako hitzorduak eta urrengo arte. Giratuto intorno la stanza, mentre si danza,